Nazali kolinga yo ingoba, nazali kolula yo ingoba. Komona nga sobate mwano yo, komona nga mumute mwano yo. Komona nga sobate mwano yo, komona nga mumute mwano yo. Parimo bimba toko tamola ingoba, yo miso kata na bambanda. Angana nyoso toko kota ingoba, yo miso kata na bambanda. Yeba ingoba. Si a meseni na mobali amona ye pamba ataza la na ba diplome na ye ya misala amona ye pamba o ingoba ye tika kusambisanga nzoto seli ingoba ye tika kunyokolonga nzoto ingoba tamo tukuma na pasa. Ingoba, ingoba na salini. Ingoba, ingoba na salini.